dala liki e pasuki asali fetie. Moini ya posa na kikota la ntango liki e pasuki bomo ina yokolo etondi saki yango mwana ya susu abimi ya gaze na koka kite ko vivwa soyo. Lokola molo.